aici la noi se mănâncă bine, se bea mult și se petrece în dușmănie! Și Nicu Albu vă urează tuturor sănătate, la mulți ani și petrecere frumoasă! Lasă, viața e frumoasă, și-am să mai beau încă trei, fică beau pe banii mei. Lasă, nu mai plec acasă, lumea zice să mă închin, eu de trei zile beau vin. Lasă, viața e frumoasă, și-am să mai beau încă trei, fică beau pe banii mei. Lasă, nu mai plec acasă, toarnă acasă. Lumea zice să mă închin, eu de trei zile beau vin. Lasă,